Ja, hallo? Ja, løsningen er Bente Halvorsen med to pølser i et brød. Nå tror jeg ikke jeg skjønner helt hva de snakker om. Nei, altså, jeg tror det er løsningen på konkurransen. Konkurranse? Vi har ikke hatt noen konkurranse enn vi. Nei. Nei vel, nei, jeg trodde dette var opptak, jeg skjønner. Ah, hallo? Ja, det er meg igjen. Ja, hvem meg? Ja, nå har jeg løsningen på den der konkurransen. Og dem, ja. Nei, ja, det er ikke Bente Halvorsen, det er Mette Halvorsen. Men to pølser og et brød. Ja, vi har jo ikke hatt noen konkurranse enda. Er det tre pølser og et brød, da? Nei, de kan jo ikke holde på her og ringe inn svar når vi ikke har hatt noen konkurranse enda. Nå får de holde opp. Adjø.